کہ ایا ذبیح اسماعیل علیہ السلام دے کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام دے. نو ابو سعید ضریر شروع شو ان الذبیح ہودی تو اسماعیل ہو نتقل کتاب و بیزا کو تنزیل ہو ذبیح تا تو ہدایت ٹکڑے شی دا اسماعیل علیہ السلام ہو. دے مانے قرآن گواہ دے قرآن کی خبر کی تنزیل شرفن بھی خصل الہ نبینا واتا بہ تفسیر و تاویلو داغ و شرافت دے کہ اللہ خاص کر ازمنگ نبی دے مانے تفسیر و تاویل راغل دے ان کنت امتہ فلا تنکر لہو شرفن بھی قد خصہ تفزیلو. کچیر دت پیغمبر فومت کی نددی انکار مکوا داغ و شرافت دے کہ نبی علیہ السلام دی احسان خاص کرے دے. امام اسماعیل وی چما تپوس دا ابا عمر بن العلان اوکا کہ ذبیح سوکو وی ما تیول این زہب عقلو کا ستا عقل کم پلت لے دے ومتا کان اسحاق بمکہ اور مکہ کی اسحاق علیہ السلام چیر تو والمنحر بمکہ اور منحر کو مکہ کی رے پہ مینا کی منحر دے لیکن شیطانان چیز طرح کی گی جمرہ پلان کے اور جمرہ پلان کے اور جمرہ پلان کے دق دے کہ اسماعیل علیہ السلام علا لاؤ وہ شل خبر مانی اور اسحاق علیہ السلام کو شام کیوں وہ شل خبر مانی اسماعیل علیہ السلام کو بارہ کے لفظ صبر راغل رے سورت انبیاء پنجا تیکی دا صدق الوعدی راغل رے سورت مریم سرور پنزوس کی اور دا پا حق دا زفح کی دے اور دا اسحاق علیہ السلام پا بارک خروس تا اللہ وی جو بشر ناو بی اسحاق دا زفح مسلم مخیرہ اور دا اسحاق علیہ السلام واقعی روس تا اللہ اور سورت احود کی رازی تیرشوی دی چومیم ورائے اسحاق یعقوبہ یعقوب علیہ السلام لا پیدا شوئے نو دا اسحاق علیہ السلام زفر سنگ مخیقہ ہو اور دا خو اللہ سوا دے کروا اسحاق بلدرکون دے سے عروس یعقوبی دا دیو جن زبیح چے دے دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے. دریم قول دا زجاج دے زجاج وی واللہ عالم ایوہم الزبیح پس اللہ تخفت دا جی زبیح کمتن دے دا خو دا ذبح و دا قربانی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقع ہوا. خجی دل پہ مسلح دا بجلی گر مولانا سے وقی چاو پڑ لے وقی چاو پڑ لے دا پروسکانہ قربانی وقی میرے چا پڑ لی دا اگر آتے ہوا کہ مخل کو کھول لی دا گی لستہ سچتا ہے. خجی دا حاشیت جلالین ذکر کئی چہ دا دے گڑھ کر چیو دا بخانہ کعبہ بائن دا پاس ودر والا ترہ آگے پورے دا گڑھ کر وو چہ دا عبداللہ ابن زبیر کل زمانہ رالا او بیت اللہ وہ رواغستا بیت اللہ وصل نو دغه وخت به لاخکر و زاخکر و مصر بقای نور اگو خچوا اکلته سیباع و طیور دغر زناور رال و مرغان رال او اغیو خورلا لکه دا گره جنت نراوره و او دا جنت جنتی چیز شوین اغیت ور نرسیدی. نو لحاظه زناور رال مرغان رال او اغا بقای گریو خورا و بشر نا منگ زیر ورکی لپ اسحاق علیہ السلام سا نبیو دنے کاؤن نو منگ برکتا چلے پا دے مانے پا اسحاق علیہ السلام مانے باز دا اولاد دوین محسن نیکی کون کی دی باز دا اولاد دوین دے نیک و ظالم ان ظلم کون کے پا خبال نفس مانے موبین خکارا و لقد مننا یقینن منگ احسان کرو پا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام خلاص کرو ملا دوانا قوم دے سخت ایلوی نا ما امداد کرو دے پکانو دے ہم الغالبین دے زورور ورکڑو ما آغی دوانو تا الکتاب المستبین کتاب واضح کتاب المستبین. مستبین سے کرا طالبان کو پوہے گی یاران کو پوہے گی وہی کہنا مستبین سے کرا سیغد جمع مذکر دا مخاطب سیغد جمع مذکر و مخاطب ماضی دا کرا مزارے دا چی دا اسم فاعل نا سیغد جمع مذکر اسم فاعل دا مستبین چدا چدا جمعشی او دا صفت دا الکتاب کتاب واحد مذکر دے واحد مذکر جمع دغه چ دے صفت دا مفرد راځي کدا جمع راځي چی دے جی مصدر دے اوشلے مصدر فقط وصف دے او کتاب چ دے ذات مال وصف دے حمل صرف وصف ذات مال وصف راتلے شی وآتیناہم الکتاب المستبین استبانا یستبین استبانن مستبین واحد مذکر اسم فاعل لے دانن دا نفس کلمی نرے استبانا یستبین استبانن فهو مستبین دا مستبین مان چنون دے ضرور کا صفت دا الکتاب دے او الکتاب پا ترکیب کی دا آتینا دا پر مفعول دے مستبین صفت منصوب ذکر آگل دے دا صغر جمعن دے خان وآتینا هم الکتاب المستبین ورکرم آگئی تا کتاب روخانا واضح وحدائینا هم الصراط المستقیم او ہدایت میں کرو دے تا دلار برابرے اپنے خود ما پدے مانے پرستنوں کی دلتا آخری لفظ پرستنوں کی دا خبر کہ وہ علیہ السلام اتے دی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یقین دا شام بدل ور کو نے کہا اندر یقین دا دوانا اس مال بندگان مومنان نے یقین الیاس علیہ السلام الیاس علیہ السلام ابن کثیر وہی ان رسالته کانت لاهل بالبد غربی دمشق الیاس علیہ السلام دا در سالتو دا پا علاقہ دا بالبک کیو او بالبک خوچ دا نحومیر ملاونی سی کنان دا بالبک دے بالبک دے او بالبک دے شرجانی پور بالبک دے فکر دا شا بالبک پا غربی دا دمشق کی دا دیو علاقی نم دے اوشل خبر مانی الیاس علیہ السلام ابن اسحاق وئی چ الیاس ابن تشبی ابن فنحاس ابن عیزار ابن ہارون ابن عمران دے کم قوم تچراغلو نو دید یو بت عبادت کاو چاگے تھا بال بت او بال او بال چرے دا خز نم دے او شلخہ والا میں بالا بھائی بے اتر بال دیولا عبادت کاو دا لنڈ خزانوا دا اگدا خزوا شل گزا خزا و شل گزا وہ شولے یہ خلق ہو جائے عبادت کو سے نہ کہو گا نا شل گزا خزا وا وہ شولے خبر مانی وہ ان مانم پیران دا خزو چپی رازی پنی مشپا کی دا شل گزی نا چل گزی بابا لازی نا سولیخ تا سولیخ تی جم کشتا رے وہ شولے دے مجاہدین دی ورسان پا یوزے وجلی تقریباً سو وسو کساری یوزے کی وجلی وہ تو پینزے سو غالباً بلزے کی طول دولت سو دے حاغی والا یو کند کنستلے و خاوری پر علاولے وی دے مجاہدین دور چراغے نو آگے دا قبر شکل اللہ جوڑ کا سی اگدو اگدو قبرونے اللہ جوڑ کا نو یو کس راگے ماتا ہوئی ہے مولی سیر مالا وہی لال یو قبر میں اگت قبر دے وہ چھتا سڑے بس نہ اگتو وہ شو خبر مانے اگت قبر دے مالی دے کہ دا یو سڑے نہ دے دا دکڑی سڑی دی دا سڑی یو بل خود ایسے اگ دکڑی دی اسے اگت قبر والا جوڑ کڑے دے مال کے چیر تو رستنی زمانہ راش دا قبر خلق وی نہیں رستنی خلق بوائی شیرا تو خوانی سے اگ دو اگد خلق ہاں وګور قبر دسی دا وسم خلق پرې ویل په دوه غزي قبر کې پراتی دسی قبر یې چې څولې یو ګل 50 غزه وګت قبرې په ګرد شام سوگ دخل خدے پیدا کرو اگر مناری چلو تو اوشی یو تن یو کام کلو یو رو رو پانی دسی اگ دخل کو چین دسی اگ دو چلے مناری ترسے دا ابل کام کلو تیو لے سڑے دسی نو دا مناری پر ازم کے مہینے سے جوڑا کلو گدا بے نیگا کلو ابل دے تو غز ناوری دسی کی گی دا کوئے او کنستے سے کتے کوئے کنستا کنستا کنستا دا کوئے او چاپیر دے خاوری سلابون اوڑے اوڑے دا نیگا منارا پاتشولا سونا او خیران خلو کو پکر در شام نو بال چو دا دا خد پا شکل مانی بوتو او دا شل گزو او دا دی چلور طرف تا مخو خوا منجید کی دا دی شکل اوار کڑا دے پا چلور طرفونی اولا مخ جوڑ کڑا خوا او شل خبر مانی خو دی ذکر کئی شل گزے پا منجید کی خودونا شل گزن دے کیو لین دے پا کتاب پانا کی بغالبا نزیرا وہ شولے شل گزا ہوا کتاب کے نت کتاب پانا کے نت زیادہ شکل ہے لنڈ ور کڑا دے چلور طرف نے علم چلور طرف تے علم مخ کڑا دے خلق با ڈیو لی تعظیم کا اولا چلور سو دی من جوران چلور سو خلق ہوا دا چلور سوا دار دے بال بھائی بچی دی بچی دے زامن دی شیطان و پاگ بود کنو نو تا و یا تکلن بی زلال او خلقو بی خلقو تا بی خبری کولی دو گمراهی و دو کبر خبری بیو تا کولی حضرت الیاس علیہ السلام را گئے هر پیغامبر چرا غلی لی ناغ مرز زیل گتا ور وڑی دا حق دیتا نوی چی سڑے زیل گون کئی زیل گون منی کار نکی حق دیتا وی چه ده کمزه نه مرز پیدا ده اک قضیه ده گوته ورونه یو سره چه ده پا عورت غلیزه مانه چه ده لرم چه چلو که مچه هیچ چلو استاز ده راوسته و استاز تیویلو سره دم کن استاز ده گدیزه شروع کرو دم کدروزه دم کدروزه ده جلو دماغو اگهولو مولانا سه سره پا بلده چه چلو تولو سر دمه نو خبره دسته ده کمزه چه کمزه نه مرز پیدا ده اک مرزی جلو سره گوته ورونه او چې مرضی زیاده گوتا نوروڑا خلق و مرض سر پویی گینا اقنن الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خام خواهو دلگل شونا کلچیو لخپل قوم تا ولی تاسو نیری گئی ایتا سرابلی بال لرا او پریدی تاسی خیستا دا شکل ورکون کنا اللہ چرب تاسی لیورد پلاران اولنو پس درو جن کاغ لرا بشک دی چیری خام خواه حاضر بکلیشی مگر بندگان داللہ چی خالص کلیشوی دی پری خود ما پدی مانی پرستانو کی سلام دی پہ الیاسین مانی الیاسین جمع راوڑا ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد اول 339 کی لکھی ابن کثیر و العرب تلحقون النون فی اسماء کثیرتن نون پہ وسط کری پہ نمونو ڈیرو کے ڈیرو نمونو کے پاخر کی نون پہ وسط کی نو الیاس کی الیاسین دے جوڑ شوے دے یادا نون پہ وسط کرے دے جمع راوڑ پہ اعتبار دا من امانہ سرا سلامتی دے پہ الیاسین مانے یقلن دا شام بدلور کو موہدین لرا یقلن داود من بندگان مومنان نام او یقینا لوط علیہ السلام خامخا ور پیغمبران نکلا جو خلاص کما دل اہل دا ټول مگر بوڑے پرسنو کیوا زم ہلاک لگا نور الاخرین نور و انکم بس گتا سلا تمرون خامخا تیرے یہ بڑے مان مصبیحین او غد سبا کی کل کل کو غد سبا کی تیرے گئی و باللیل کل دشپی افلا تعقلون ول سوچن کوی یونس علیہ الصلات والسلام واقع دا تزارو او یقینا یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخا ود لگلے شو نا اذ ابقا کل چلاڑ ابقا تباعدا کل چلاڑ ال الفلک المشونا کشتے ڈگ تا ڈگ کشتے ور ہوتا پسا ما کسنے واچو کشتے بڑو گے تو شلا و یو سڑے چلی کشتے نہ کم شوے نہیں کشتے نور نجی کسنے واچو پکان شو من المدحزین دا کمزور پریشون پا خسنی کی مدحض آغا چاہتوی چی کمزورشی خسنی تراو خیجی فلتقا محول ہو تا دا کشتے میں اٹوک کرا پس تیر کاغی درمائی و هم علیم او داو زان ملامتکا ان کے زان پا دے ملامتکاو کہ ما تنا در رب العزت طرف نہ اڑ مکمل نو چزا نو پدے ز ملامت کاو یا پدے ز ملامت کاو زما خدا خیر و زما خلق تو دین بیان کما او زہوران ذکر اگے شما خجی فلولا انو کان من المسبحین کچر نوے یونس علیہ السلام من المسبحین د پاکی بیان اون کو نہ تسبیح کم وا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو سورۃ انبیاء آیاتو مخام خا درنگ بے تیر کڑوے خیٹ رمائی کے لائیو میں باسون تراغ روی چپور تکلیش مخلوقا دی جملے نا یو مسئلہ معلومی گی چہ یونس علیہ السلام با دا مائی پا گیڑا کے تر قیمت دورہ سے پورے ہوئے دی نا دا مسئلہ معلومی گی چہ دی مائی عمر دیر دراز دے چہ دی یونس علیہ السلام پا وقت کی دا مائی مکمل پا زوانائی کیوں لیکن زوان مایو لیکن یونس علیہ السلام نے طول خیدی تلار جوان دے غٹ مایو بو کنا نو دا مایی دا شانا دے دے دے دا با کی ریشت قیمت پوری دا کافران سوئی چی پا جنگ عظیم کی یو دو میانو یو مایی پا جنگ عظیم کی مل لے او یو مایی دا دریب یو گاگ دیتا کشوئے دے جہاگیر تو ہیچ رسیدل نشکی دلے غالباً دا چم دگا مائی ہم دسے پروتی پروتی دا گاگ رکی دکر دے شاہ پلو لانو کانا کچھر نوے من المصبیہن دا پاکی بیانو انکونا نو خام خواد رنگ بیتر کلا بخیر دا آئے کھلائیو میں باسونا تر آگا بلدی پوری جپور تکلیش مخلوقا پنبز نہ ہو پس راویستو ماغیر بلعرائی وچی تا ڈاگی تا ڈاگی تا مراویستو د مائی پگیڑا کے وقت تیر کر وہ سکین داو بیمار راہو میں ٹکولا پدے مانے وہ نہ میری اب تین کدو کدو نہ میرا وہ ٹکولا وہ شولہ خبر مانے دا کدو نہ میرا وہ ٹکولا کدو کی دو پہ دی ہوئی یو پہ ادا دا کہ زر بدا اچت سے را اچت سی نو تو سورے گندہ کی ہوتی ہوگی چوپال سفر گندے بجول سی اور دویم دا کدوان بونی سی راگے نہ بزر در خوراک پی جاگے پوس خوراک پکارو سبزی وہ ملے گا یو لاکھ کسان تھا او یزیدون او پمان دبل سے بلکہ دینم زیتے دا واپس بیر تھا آ خل کو ترا رہے بس داغے یو لاکھ خل کو دینا زیتے دا بس ایمان راول پیدا ملور کے لاہن تر نیٹے پورے دویم باپ کی اول حالت دا ملائکو پس تپوسو کہ دی خلقنا علی رب کل بنا سارا دپار نونا دیو دی پار دی زامن ایم پیدا کل ملائک اینا سنجنا کیو دیو حاضر علا خبردار انہم دشک دی چیدی من اپکی ہند دروگ دن لے قولن خام خواہی ولد اللہ اللہ زیگا ولد ولد و انہم لکازبون بشک دی دروگ جن استفال بنا تیل بنینا ورکلی دی ایک ورکلی جنکی پا زامنو مالکم چیتا سوتا اس پیسلک ہوئیم افلا تذکرون ولی فن ناخلی ام لکن سلطانون اشتستا سو پار دلیخ کارا فاتو بی کتابی کم راوی دلیل ستا سی کتاب ستا سی یہ وی تاثر اشتنی وز دا پیران و حالت بیانائی او زجر بی شرک ورکی و جالو دی خلو گردولی پا ما بین دا اللہ پا ما بین دا پیرانو کی نصبا نصبا پا ما بین دا پیرانو کی او پا ما بین دا اللہ کی نصب گردولی دے خبر مانی دا مجاہد اور قطادہ قول دے کہ رب العزت پا جنات کی دیوی جنہی سے نکاح ہوگا اور دا آغ جنہی نا ملائک پیدا شو نعوذ باللہ دویم قول دا عبداللہ ابن عباس دے چی مشرکینو بداویلا چی اللہ و ابلیس دا دوان اورون دی و اللہ کی خط کرنا کہ ابلیس کی بل بند کرنا کہ حسن وہی چل جن مراد دے ملائکو دا ملائکو تم جن وے لے کی زکا جن اجتنان نہ دے اجتنان وہی پٹے دل تو فکر دے سو اور ملائک تم دستر بنا پٹ دی دیکھل کو گرز اولی فما بے اندر اللہ فما بے اندر پیرانو کی نصب اب یقین پتہ ہے پیرانو تا انہم بے شک دا پیران لمحضرون خامخا حاضر وکلشو اورتا او کد جننے نمراد ملائکی یقیناً پتہ ملائکو دا چی یقیناً دا مشرکان خامخا حاضر بشی پا عذاب کی. سبحان اللہ پاکی دا اللہ را دا آغسنے داخل کی بیانی الا عباد اللہ استثناء منقطع لیکن بندگان دا اللہ چی خالص کرے شویدی فَإِنَّهُمْ يُنَزِّهُنَ اللَّهُ اللہ پاک گنی یا استثناء دا محضرون نرا دا خلق بہادر شی پا عذاب کی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چی خالص کرے شویدی فَإِنَّهُمْ بِسَكَدَئِ فَإِنَّكُمْ بِسَكَدَئِ تَاسِ وَاغَتِ تَاسُ الْعِبَادَتْ كَوِئِ نَوِئِ تَاسِ عَلَيْهِ فَمُقَابِلْ لَاللَّهِ كِ بِفَاتِنِ انچالا گمراہ کون کی مگر ہاغ سڑے پہ گمراہ کوئی سوال الجہین کے داخل ادن کے جانم تھا اللہ من ہوا سوال الجہیم مگر ہاغ سو جو داخل ادن کے جہنم تھا جو جانم تو داخلی وما منا الا له مقام معلوم او نشت از منگنا پرشتے ہوئی مگر داغے پارا زیادہ ادھر معلوم او یقیناً منگا یو خامخا سپنا جوڑا ان کی یقیناً منگا خامخا پاکی بیانا ان کی و ان کانو یقیناً دیرا کفار دا مکی لیقولون خامخا وائی کچرویز منگ سرا ذکرن فن دا اولنونا نو منگ با خامخا وائی بندگان دا اللہ چی خالص کلی شوی دی فکپرو بی کپریو کپا قرآن مانے فکپرو بی کپریو کپا قرآن پسو پی عالمون زردہ جی پوی بشی یقیناً تیرا شوی دا خبر از منگ دا پار دا بندگان از منگ چی کب پیغمبران دی خبر از منگ کم دا انہم لہم المنصورون بشک دی چی دی خامخا دی با امداد اکلیشی یقیناً لخ کرد منگ لہم الغالبون دی خامخا دی زور ور فتولا عنہم اے نبی بیان خلقو توکا واولا دینا حتی ہن ترونیٹے پورے و ابسرهم او گور دی خلقو تا زدی دیم گوری گور انتظار کو دی خلقو تا دا اللہ دا عذاب او دیم گوری دی گوری دی گوری چرا پیغمبر بکلمری یا با دی بم گوری عذاب لر قیامت پورز کافران ویدو عذاب راولا اللہ وی ای پا عذاب زمامین داخل تلوار کئی فیضان زلوی ساعتیم کلچ نازل شدی پا میدان مانے ساہا میدان دکور میدان کلچ نازل شی پا مندو دا دی بانے پا غولی دی بانے پا میدان دی مانے بد دے سباہ المنظرین سبا دے رولے شو او واوڑا دینا حتی ہن ترے نیٹے پورے دما قبل تاکید دے واب سیرو گورا پسو پا یو سیرون زرے دیم گوری آخر کے مسئلہ توحید سبحان رب دے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نا نقل دے او شابی نقل کری دے جناب رسول اللہ صلی اللہ من سر رہو ایوکتالا بالمکیال الاوفا من الاجر سوچے پا دے مانے خوش آلی گی چے پورا پہ مانا دا سواب اور کشی قیمت پورز پا آخر دا مجلس کی ریوے چکل پاسی گی سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ابو سعید خدری وائی چے وہ نبی علیہ السلام چے کلو دا یو مجلس نا پاسی دا نا دا دعا بیول سبحان ربک رب العزت دا ویلا او شل خبر مانی او اختتامی اغه حدیث کې چې کوم دعا راغلی اغه دعا او شل خبر مانی سبحان ربک رب العزت پاکی در رب ستاره را چې رب د عزت د داسنه داخل کې بیان ای چې د دې پر ولد ده او سلام علی المرسلین سلامتی پیغمبرانو مانی پیغمبران به الله سالم مصادی والحمدلله رب العالمین او حمدن دی اللہ لرا چی پالون که دا مخلوق لے حمدن دی اللہ لرا چی دا پیغمبرانو امداد کردے و کافران حلا کردی سورت کی عجز دا نیکان و خلق بیان کوایا تو دیر شتم دے و نزول و ترتیب کی ات دیر شت دیر پا ترتیب کی پس دا صوافاتنا پا نزول کی بعد القمر مخک صورت کے تجارو د مستفین وا پدے کے ذکر د مصائب ہو دے مخک صورت کی ولا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون اوم آیات کی علت دے استکبار بیانائی چھ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ مخک صورت کی دلائل نقلیہ و پدی صورت کی دلائل نقلیہ دعوت صورت ابتلا د مستفین ابتلاء المستجیبین ابتلاء المستفین. خلاصہ سورت سورت کی درے بابون دی اولنے باب دشپار سویاتن کرے عجلنا قطنا یوم قبل یوم الحساب. پا باب کی شہادت دا قرآن دے او ترغیب القرآن زجر ورکی بل استکبار تخویف دنوی پا ذکر دا اقوائے مکذب اسرا او زجر پا انکار دا مقاصد اربع اسرا او پا آخر کی بے تخویف دنوی. دویم باب اتش پیت نمبر آیات پور دے دا درے پیغمبران ابتلاگان تفصیلن دا داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام اور دا نور پیغمبران اجمالن بے دلیل عقلی او زواجر او پاخر کی بشارت او تخویف اخروی او کلچ باب ختمین پا داود توحید او عظمت در داوی ذکر کئی. درم بابو دا آتش پی تایات نال سورت تر اختتام پورے دے و باب کی نفی دا علم غیب دا جناب رسول اللہ سلام نا او حال دا ملائک و دا شیطان او سورت ختمی پا ترغیب الی القرآن مانی. امتیاز حال مخصوص دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام و ابتلا دا ایوب علیہ السلام او واقع دا سجود آدم پا طریقہ خاصہ باندی او تخاصم دا اہل النار او نفرت دا خلقو دا دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا. سواد اللہ پوئی و مقصد دا حرف یا اللہ صادق اللہ الصمد صدق رسول اللہ والقرآن والقرآن ذی الذکر ذی الذکر ذی البیان ذی الذکر ذی الشرف یا ذکر دا ما یحتاج الیہ الناس یا ذی الذکر خاون دا ذکر دے اسماء دا اللہ دا دی ذکر کئی یا ذی الذکر ذی الموعظہ خاون دا نصیحت دے جواب دا قسم محذوف دے لیس الامر کما یقول کفار من تعدد الالہ. خبر ادس ندا کافران دا مکی وی تعدد دا الہ یا والقرآن از ذکر انک صادق یا ما بقی موضو شبہت دا شبہی زیفات ندے بلی اللذین کفروس زجر او کم احلکنا تخویف. سواد اللہ پوئی گی پا مقصد دے ہر گواد قرآن چی خاون دے دا شرافت بلکہ آخر چی کپرے کردے فی عزت ان پا تکبر کردے و شقاپ خلاف کی دیر محلاکر دے مخیدن من قردن دا پیڑونا قرن پیڑی جنس پا مانا دا قرون سرا فنا دو ولا تہین مناسا فنا دو دی فریدو کو ولا تہین مناس اللہ تپ ماند لے سسرا او ہی نہ مناس دا خبر د پار د لاتا دے اسم د لاتا چپ ماند لے سے محذوف دے لیسا وقتن وقت مناس لیسا وقتن وقت مناس نو پدا وقت کی وقت وقت دخلاسے وقت نو لیس وقتن وقت مناس او یا لا تپمان دلاس دے پوشو لکھا برمانے ماؤ لا مشبہتین دے لیسا لا وقتن وقت مناس نو وقت وقت دخلاس دا وقت دا تیختی او دخلاسی دلو وعجیبو زجر ورکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل مشرکین دا گنکڑا متویولا کلمتن واحدتن یو خبرتکم کچر تاو متاسو من لا تملکون بها العرب وتدين لكم العجم دا عرب با بادشاہی کو یو عجم با طول ستاس تابیدار شی خلق و توی و مل کلمتو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسی کلمہ چا دا عرب و بادشاہی پی منکو دا کلمہ با کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی قول لا الہ الا اللہ تفلحو چا دائی و توی علا واجب انجاهم تعجب گدی چراغ ایت منذر دینا ویل کافرانو دا ساحر دروغ جن اجال الالهتا اگر زئی الہ الہ واحد الہیو یقینن دا یو شیر اوجاب ناشنا ناشنا گند خبر کئی من دی خبر منون کنیو روان شو اڑل دینا ویل انم شو زئی او کلک شی بخبلا علیہ و باندی اقران دائے و سیز یورا چیز من ایرادہ کولیشی ما سمعنا بیہازا مگر نداور دل دا خبرہ فی آبائینا فی الملت الاخرہ پا دی دن رستانی کی دا عیسیٰ علیہ السلام یا دا قریشو ان حازان ہے دا بیان دا اللہ اختلاق مگر رزان نجول شوئے دے ان عزل شب دی معنی فان پا ما بین زمن کی دائی لپیغمبر کی دا بلکہ دے پشکری من ذکری زما دا وحینا بل لما یزوق عذاب بلکہ تروس بوری ندے سکری زما عذاب بل لما یزوق عذاب زاق یزوق دا فیل دے فیل فائل دی او دا فیل فائل نا رست مرتبہ دے چاہ دا دا مفعول او مفعول منصوبات نا کد مجرورات نا دلتے یزو کو عذاب پکار دے کہ عذابی پکار دے بے معنی جر والے دے خجی بل لما یزو کو عذاب عذاب پہ اصل کی عذابی دے یہ دے متکلم دلتا دا یہ دے متکلم گرزے دلے دا اور کسرہ پخپل حال معنی پاتے دا ام عندهم اشتهاد اسرا خزائن و رحمت رب دیکھا خزانے در رحمت در رب ستا چیز رور دے وہاب بخون کے دے اشتهاد پر بچائی رسمان و رزم کا چی ما بینی فلیر تکو بل اسباب او دخی جی فی الاسباب پا غزرائی و موسیلو من اسمان تا فلیر تکو دخی جی فی الاسباب پا غزرائی و باندی زیب بردی و خی جی کہ وسی رسی گی دا وحی رکٹ کی جندن ہم جندن دی لخکر دے مائی تاکید دی جندن دا وڑے لخکر گوٹے دے لخکر نرے لخکر گوٹے دے دایو لخکر گوٹے دے ہونال کبدا وکی محزومن کشکس بولا ورکلیشی من الاحزاب دا درونا تخویب دنوی دروگ ویلو مقید نقوم دنو حالی اسلام آدین و فیراولین زل اوتاد خاوندانو دا لخکرو اوتاد لخکری یا اوتاد میخونا میخونا بے دخل کو پلاسون کو خوب انٹاکوال دسی ظالمانا او سمود و قوملو تو خواندان زنگل اولائی کل احضاب دغڑلوی ان کلو نو دا ٹول مگر تکزیبی کلو پیغمبرانو پس ثابت شو پلی منز ما عذاب پا حق عقاب ثابتو پلی منز ما عذابو دلتن با عقابی کی دا زیر چدے دا دیزے کی مناسب ندے لیکن حق فائل دے خودلتا یہ حضب شوی لکھا نگوری دا خلق ہاولائی دا خلق اللہ سویتن واحدتن مگریوی چریتا یہ وچگو براشی مالہا من فواق چی نوی دا وچگو پارا من فواق سی سارے دل فواقی سارے دل و نئیم فواق آگئی سارے دل و توائی چه کل کل زنانا یا سڑه چاروه لشی نو چاروه چه و لشی نو دا پی کل کل دا چاروه پت کی نو زرو تا بچه را پری چه بچه و تا را پری دی نو بیر تا پی را پری دی نو دوباره دا چاروه بچه تی و تاری و دوباره بی لشی دا دی دو لشلو پا منز که چه دا کم پاسله دا دی پاسله دا فواق وی نوی دا غی پار من فواقا سی سارے دل اوائی با ویل با دی خلقو با توری استحضا ایز منگ ربا عجل لنا پا تلوار راک منگتا قطنا ایسا زمن قطوانا زمنگ ایسا قبل یوم الحساب مکد ورد دی حسابنا دویم باب کی ابتلا دا انبیاء قوال ابتلا ذکر کئی داود علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا ابتلان مخ کی دا داود علیہ السلام توصیب کئی توصیب کئی دا توصیف ہو لے کئی دسے نپ ابراہیم علیہ داود علیہ السلام ابتلا آگلے دا چد دے درجہ غرزی دلی ننا دا ذہن کے مرا والا چپ ابتلا داود علیہ السلام دا داود علیہ السلام درجہ غرزے دا درجہ نہ غرزے دلی درجہ پخپل حال باندھے دا اس بیر صبر کا آسمان داخل کم وینا کئی صفات دا داود علیہ السلام لس اذکر وذکر داود علیہ السلام قابل ذکر دے یو عبدنا اللہ ببر زما بندہ دے دادویم زل اے دے خاون دے طاقت پر عبادت کی یورز روجہ نیسا یورز منیسا شپے پہ یو اسا کے پاچے گا بے ادکے گا بے پاچے گا بے ادکے دا ڈرگان کار دے سلورم اواب راگر زیدن کے ہو پینزم اننا سخرنا الجبال ما ہو شپگم و تیر ما شورا وم کل اللہ اواب و اتم و شددنا ملکہو نہم و آتینا والحکمہ لسم و فصل الخطاب دا لس صفات بیانی دا سے نو چھتا چا ذہن کی دا راشی چھتا داود علیہ السلام مرتبہ کنے غرزی دلی دا نند رجی نند غرزی دلی اس میرے صبر کو اے نبی پاگ سمائی داخل کم وینا کو یاد کا بندز من داود علیہ السلام خاوند دا حمت و طاقت اقلن داورا گرزی دن کے یقیناً من تابع کرے غرنا لما ہدا غیسر پاکی بیانا ولی بلاشی مازی گر ولی شراک چاک وقت کی و تیر مرغان معشورت انجم اکڑے شوی کل اللہ اواب طول اللہ تورا گرزی دن کی و شددنا ملک من مضبوط اکڑے باچائی راغے ورکڑے ماوتا حکمت نبوت حکمت عدالت حکمت تو پویا و فصل الخطاب او ماولا ورکڑے الخطاب الفاصل خبر جدا جدا داود علیہ السلام پا کلام کی اللہ یو اثر خیو چی خبر بے پسیح پسیح خبر کولی و فصل الخطاب او خبر جدا جدا وس اگر ابتلاء بیانی داود علیہ السلام ناس دے دو کسان دیوالو دا پاس را ووختا داود علیہ السلام پا دیت تحیر کی شو بار فوج ولاړ لے لخکر ولاړ دی چې د دین داخل څنګه را وخته داود علیہ السلام معمولی پر ازل کې څه خط شراله چې داخل زما دشمنان دي کړي و یری ګما مونږ یو دوه کسان یو او شریک کسان یو خو مونږ په منځ کې یو جګړه پیدا ده د دې سره دوه ورونه مونږه د دې ورور د پاره یو کونسل جوړی زما پر یو ګړه ده اوائی چھ مال دے یوگڑا راکا پوچھو لے دے دویم مرگیر نے وہ تپوسو نکو لیکن دے دویم نے تپوس کڑا وے کی دے چھ دے دویم ہوئے لے چھ سیو دا گڑا دے ذکر غوارن چھ زمانے پٹا کڑے دے احتمال پہ کیوں کنا خو دے دویم نے تپوسو نکو دے احد احما سوال جوابی واورے دا وطلال قز والا مکب سوال ناجا دے کیلان آجی ہی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ خَلْقُوَاتُ خَلْقِ لَاڑُوَاتُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ گمان داود علیہ السلام چ ماہ پہ امتحان ہوتا داود علیہ السلام فکر ہو کہ وہ ماہ خود یو تو سوال جواب ہو دے جم وانو رے دو فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا اللہ نے بخن اگوڑ چ اللہ تو یو تن نہ میں تپوس کرے دیا نہ میں تپوس نہ کرے دل تا یو طریقہ دارا انما فتناہو دیو نہ میں تپوس کو تو بل نہ میں ونک یو کما ورز مان چ عبادت کئی نورز تقسیم کڑے وی یو ورز بے چورز بے عبادت کو چورز بے پیسلی کولی دا عبادت پورز مانی دا جگڑا مار را لا دا داود علیہ السلام فکر وکا چه زما دا تخصیص دا ایام دا پار دا عبادت دا ٹک نده پا کار دا چه دا پرزی عمل کوم او نور خلقو لا پیسلے کوم وزن ان داود ان ما فتن نا حدرین داود علیہ السلام دا فکر وک جے دا جگڑ مار پے دیوال دا واوختم نو دا جگڑ مار وجنما جک داخل ما مر کو سراغ دی دی تے دے خلق دے مسئلے تے پوچھو کو داود علیہ السلام دا گمان وک جو ہو گور ما ارادہ دا قتل کرے وا دے خلق اس مال قتل دے داخل مسئلے پر راغ دی سلورم وزن ان داود انما فتناه زما یو کم سل بی بی نی دی او اوری یو سڑے رے دی دیو زنانا خطبہ کڑے دا خطبہ خطبہ وی پیغام دا نکاتا دا قانون دے چی یو سڑی پیغام دا نکاتا دا یو زنانا پیش کو بل دویم سڑے خبر شا دا دغ زنانا دا نکاتا کول پیغام بنا پیش کئی ترہاگ پور چاغ سلڈ یا ور کی یا ورد کی انکار ہوگی کہ انکار ہو کہ دادوند بے مطالبہ ہو کی اور یہ مطالبہ کرے وا داود علیہ السلام خبر ہو خدا کے پاس آگے مطالبہ ہو کرا دے تو خلاف الاولا کار لا ان بگی مناسب نہ دا مطلب گناہ نہ دا وہ اولا کار نہ دے دیکھ تنازع پیدا کی گی نو انما فتناہ چمن پہ امتحان کرے دے چزما خو نوری بی بی نشتا اور دے سڑی خطبہ کرے زبیان دا گوارما دا توجیحات دوستانو درست دی انما فتناہو فتناہو چی دا یو سوال جواب میں واورے دا بل میں وانا ورے دا فتناہو چی کمی ورز دا عبادت دا پارا میں خاص کری دی نو پا دی مای اللہ خوشالا نہ دے فتناہو ما ارادہ کر دا قتل خصمینو او دا خلق چو دا خصم دا قتل زما دا مرد پار نورا گلی دا خود اللہ امتحانو او بل دا چو ما مطالبہ کرے و دا آغا زنانی مخطوبی چو کم اوریا کرے و دا غا فتنہ امتحانو دل تا باز خلقو واقعی ذکر کرلا واقعی دسی ذکر کرلا چو داود علیہ السلام یو ذل پچت ناس پچت خواہت ناس تو کوتر را دا کوتر سے نجدے کیا نا تھا داود علیہ السلام فکر رہا کوتر نہیں سما کوترا دویم چت پوڑائی باندھ اچت بلے پوڑائی تک کیا ناستا داور کسی اچت ہے چت تو اچت دا دیوال تو اچت سے دیوال فال اور لگ اچت دیوال تھا وہ خاتلا داود علیہ السلام بر اوکھ ہوتا کوترا ہوتے والتا کچھ گاون کے پام اور داود علیہ السلام داغی خزا و حسین ہوا داخل چولی دلا نعوذ باللہ داود علیہ السلام پہ عاشق دینا بعد داود علیہ السلام بوریا لے گئے جنگل تو چدا سڑے ملشی اور داخل ہے سب زبردست واخل میں وقت کے خلکرال دو کسان یو وی د دې یو کونسل غړي یو زما پر یو غړ را یو غړ را نه غړي وي داوود علی السلام چې خو امتحان نه من شوه ده زما یو کونسل خزیره د دې یو خزر ست غواړم دا واقع لګولې فتن ناهود دغه زنانه قوریه سره خو خازن او کبیر او سراج او جساس وای چې دا واقع دروغ جن ده او که تفسیر د قرآن چا په دغه واقع باندې بنا کو دسی واقع بیان کړه نو دا سړی یو سلو شپېته دوری ووی لعصمت النبی د وجه د عصمت د نبی نه یو سلو شپېته دوری ووی چې ولې به پیغمبر په عصمت باندې داغ لګی بلکې دغه واقع نه ده دا غلطه ده او صحیح واقع دغه ده له څلورو طریقو څخه جمع بیان کړه دغه شان ده یقیناً داغلے تاتا خبر دا جگڑ مارو از تصور المحراب کلچ پا دیوال راواوڑے دا المحراب دا عبادت خانے دا عبادت خانے پا دیوال راواوختا دروازے پرے خودا کلچ داخل شو پا داود علیہ السلام گبراو شو دینا و تغیر مئی رے گا خصمانے نحنو خصمانے منگ جگڑ ماریو بغا بادن علا بادن زیتے کرے بازی از منگ بازو مانی پوشولے فاہکم بیننا پیسلو کو ما بین سنگی پرشتی ہے سولا تشتیت او مکہ گئے او طرف تا ولا تشتت میلان مکہ او طرف تا او خودنا وکا منگتا الہ سوائے سیراتا الہ سیرات سویی لار برابر تا یقنان داچر از ماور رو دے دیو کم سلگڑی دے از ما پر ایو گڑا دا فقال دا رو را تو اکفلنی ہا مازی موارو گردو دے گڑے وعزنی فی الخطاب زورور دے مامانی پر خبرو کی قالوی داود علیہ السلام دا قد ظلم کا یقنان ظلم اکرام تامانی بے سواری ناجتی کا پو گوختنو دا گڑستا اعلان عاجی دا خلو گڑو سرا و این کسیرن او یقنان دیر میرے خورتا دا شریک خلقونا خامخا زیتے کی بازی و بازو مانی اللہ اللذین مگر آخل چی ایمان راوڑا دے آمالی کردنے کو و قلیل ما هم لگ دی دی و زن داود و گمانو که داود علیہ السلام انما پتن نا ہو چی قنن مگر امتحان کرا پر ایمانی فستغفر ربہو بخنے وقتل رخ پل ربنا و خر راکعان اور اپریو تو سجدہ کو ان کے راکع پا مانو دا ساجد سرا دا دی آیات لان دی معارف القرآن اگر مسئلہ ذکر کرلے جکہ مسئلہ اصول فقہ کرا چی رکو پا زیادہ سجدہ مانے قائمی گی یو سڑی دا رکو دا سجدی آیات اولوستا اور پسی تلاوت نکی او پا مانزہ کرے اندرون پا مانزہ کرے خارج دا مانزہ ننا اندرون پا مانزہ کرے او نور تلاوت پسی روستا نکی او دا سجدی آیات اولوستا اور آخکتا شروع کوتا نو دا رکو قائمی کی پزے دا سجدے باندے ذکر داود علیہ السلام بارک و خر راکعان پریوت رکو کون کے ذکر دا رکو دا ملاتی عین سجدہ دا وگرد دا سجدہ کون کے وانا برا وگرد دا فغفر نہ لہو پس منگا بخنا کرو دا تزال کر دے و این لہو بشکر دا پارا از منصر لزول پا خام خاطر جدا و حسن ما آب و خیست جدا گرد دا لہو اے داود علیہ السلام اقلن تو منگر دولے خلیفہ حاکم پر از مگا کی پیسلہ کو ما بیان دخل کی بلحق پر اشتیاز سے دورت و تخصیص بے عبادت مکوا او مدر خواہشات اپسے خطاب کی تازر اللہ رضا اللہ نا اقلن آخلق چو گمراہ شو اللہ رضا اللہ نا تدیر پار دے عذاب سخت سبب داگ مانے چلے پرے خودا یوم الحساب غورت دے حساب و دلیل عقلی منگنری پیدا کرے اسمان از مکوا چو ما بیان دے کی باتر نا بس دا حکمان دا خلق دے چکو پر اکڑے رہے بس علاقت دید پار دا آخر کو جکو پر اکلے منم ناری دا وورنا اے اگر زو منگا آخر چی ایمان راوڑے آمالی کرنے دنے کئی دنے نیک نیک آمالی کرنے کل مبسیدین پشاند پسادگر پر ازمائے کے اے اگر زو پر ازگاران کل فجار پشاند نا فرمانو ترغیب قرآن تا کتابون حازا کتابون دا کتاب دے منگ را لے گلے تا تا مبارکون دا خیر نڈک دا کتاب اللہ ولی را لے گلے دے لیدبرو آیاتی ہی چی خلق سوچو کی پایاتن دا قرآن کی تدبر او معرفت دا معنیو دا قرآن کریم دا واجب دے دا آیات دلیل دے پا دے معنی چی دا قرآن کریم معنی دا دیز دا کول دا واجب دی لیدبرو آیاتی ہی او پخوانو مولین اویل چننا دا قرآن آیات معنی بنگی که معنی بیو کافر کے گی اگر کم شے چا واجب او فرضو اس دا کولے وینا دا دے معنی بنکے دا سر پی بوہائی او دا مونی او دا بل دا غیت اس دا کول فرض نو چا دا کم فرض نو وی دا یا دوا چا دا کم فرض دی ماغے بلکل خلقو دا خودل نو کتابون دا کتاب دے منگ را لگلے تا تا مبارکون دا خیر نڈک لیا دب برو آیاتی ہی خلق سوچو کی پایاتن دا اللہ کی ولی تذکر اللہ الباب او چپند والی خواندان دا اقل ورکڑو ما داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام صفت دا سلیمان علیہ السلام کی ذکر ابتلا پا سلیمان علیہ السلام را غلی دا دسی نجد سلیمان علیہ السلام درجہ گرزی دلی ننا نعم العابد خیست باندو انو اوابی قرن داورا گرزی دن کے سلیمان علیہ السلام یو ذلی دا جہاد اسنو او روان شو دا جہاد دا سن سے لے کا ہو رضا لے کلج پیشو پدے مانے بلا شیپ وقت ماجیگر کے اصواف نا تو پدریخ پو ولاڑ اسنا پدریخ پو صافینات جمر صافین دا صافین آگ اس تے لے کی گی چدکر اس دا نخا دا چ پدریخ پو ولاڑ سلورم اخبے سے رکھتا اکڑی بندہ کی نو اسافنا چپ دریخ کو ولاڑا سنو الجیات کرا کرا دا سنو بی پیش شو نو دے اسنو بچے قتل نو دیر خوان دے ولوار کا پسوی ولائی قنن زمینکم حب الخیر مین دا اسنو خیر نمرد دے اسنان ذکر ربی عان پماند لام اجلی سران لے اجلی ذکر ربی دا پارا دیا دولو دا رب زمان زد جہاد دا اسن سمین کوم چی رب پیاد کما حتی توارت بالحجاب توارت کی دا زمیر نور تراجے کول اس قصہ دول دا سی بیزے خبر دا مخ کی سوافنات الجیاد تیر شو توارت کی سوافنات الجیاد تا زمیر راجے دے تردے پوری چپڑ شو دا غاسونا بالحجاب پردو پا گرد غبار کی حجاب پردہ گرد غبار گرد غبار را اوچت شو اسونو کی پوٹ شو نوکرانو تے اڑو کو ردوها علیا واپس کئی پما باندے پما منے واپس کئی نو چو واپس کرو پتو بیقم اسم بی سوٹو لانا کا ابن کی احسان وائی پندائی او چٹونے والا مسکول گرد غباری تے لرکاو پتو بیق شروع شو مسن مسکولی را سونا بی سوک پندائی راگو آناق چٹونے راگے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل ولاڑو او د خپل خپل اس یو دای پاکاو په خپل صادر مانے او دا قانون دے اس چرے او خصوصا د جہاد اس د دې خدمت کې دا پاکه دلته دا معنی چې ما کوم وکړه دې کې خو هیڅ اشکال نشته دلته جی نور معنی دی بلا بل دا چه توارت کی زمین راجے کے انوار تا توارت چه دا انوار ڈوب شو پو پردو کی ما انوار ڈوب شو خدا ڈوبی ادل دا انوار دا خونسو نفس زمین چه دے مخ کی مرجع دا انوار ندے جی کرا دا مرجع کرتا بیزیر نورو کنوار ڈوب شو ندا سو عیب ندے سلیمان علیہ السلام دا اللہ نے سوال وکاو ردوہا ملائکو تیولے چھو واپس کی دانوار کہ دان دا ابراہیم علیہ دا سلیمان علیہ السلام معجزہ وان نور اتاو درے دا ما دیگر منزے وکا خجی خردو سیغہ دا جمع دا او دا سیغہ دا امر دا واپس کی دا سنا دا نور پا ما باندے وشول خبر مانی دلتا خو بکار دسیو چه نور دوشه ویلی چه اللہ مردودها اے اللہ واپس اکی یا نور تویلوی چه نور راو گرزا وشولی نورو دوها کی دلتا دمرا فرق دے چه دا سیغه دا نوکرانو دا چه نوکران تو کی زمین راجی دا چه دا سن واپس کئی او دل تر دو کی ز جمع را وڑے دا مدق معمولی نقصان پکے دے چو توے دانور پر مامن واپس کئی دل تا اللہ مردودہ پکار دے او یاد نور تویل پکار دی چے اے نورا واپس شا پوشلے دام خیر اوری شدون خبرن دا ردو سی غد جمع دا جمع پا اعتبار دا ملائکو سا یا تعظیمن دا رب العزت چا واپس که دانور پر واپس که دانور پر ما بانده و چا کلا اسونا منزه وکا اسونا خوال راغه بطور راواغسا شلقا شلقا شلقا شلقا پنده اولا غوچه که چطونه اولا غوچ کمده که فتو بقه مسم بی سوق نو دلتا ولی دی اسونا چه گناه کرده وان کہ موز قضا شروع خود سلیمان علیہ السلام قضا شروع نا سنو پدی مکلف سنو غیر مکلف دیم دیزے کی تورہ دا کم دینا معلومی گی چپا طبقا مسلم بی سوک جی تورہ رواغ دا تورہ کم دینا معلومی گی دا تفسیر من عندی ہی دے دا تفسیر غیر معتبر دے صحیح تفسیر دا چه توارت کی زمین سوافنات الجیاد کرا جی دے نوکران تو اردوها واپس کرا سنا ماتا پا پتوبیکا شروع شما سمیسو کولانات مسکولی چوٹونو داگی پندی مسکولی پاکولی چادر پیواهو مسکولی دا دا جیهاد اصونو او دا جیهاد اصونو دی سڑی پا ترمانی وی او که دا مسحن دا لپس ندا معلومی گی چی پا ترمانی ووا دا قرآن زکر یا ایوها اللذین آمن ازا قمتم الى صلاة فغسل وجوهکم ویدکم دا المرافق وامسحو بی رؤوسکم بطوری راواغ لے سرون کٹ گئی مسحن خدا نہ معلومی گی امتحان تو سلیمان علیہ السلام مانے سلیمان علیہ السلام یو ذل داویلا چہ تقریباً زما سے کم زر یا زر بھی بے نہیں دی نو دا دیس ازن اجدیکت کوما نو چہ زر زامن میں پیدا شد دا مکمل لخ کر دا جہادا انشاءاللہ لفظ دے پاتش نو چہ پاتشو پس زرو ببینو کی واحد یو زنانا حمل واغستو او داغی نمس وڑو کی گوندی ٹوٹا گوندی را پریو تلا چاگی کم روح نو دیکھ دیتا اشارہ دا سلیمان علیہ السلام پیغامبر دے خو بچے گو رزان لنشی ورکوالے نو ولی با تالا سنگ بچے در کی پیغامبران زان اولاد نشی ورکوالے وہ شل خبر مانے او حدیث کی راضی چلا اطوفن اللیلا زبدنش پا گرزم دلتا جو مفکر سیب وی مفکر سیب وی چی حدیث خود سیده خود ما عقل نمانی چی پا یوش پا کی بعد دون زنانو تراتک سنگوش گورا چی حدیث سیشو نستا عقل نخلاف ستا عقل خود سن عقید دا علمی حدیث نلی دسیو جزما عقل ناقص دے یا پزام مانی قیاس کرے دے چے پنجاب قسم درشن حالت دے مرچکو خراب کری دی سلیمان علیہ السلام درشانی خجی ندسن دے قیاس دے پیغامبر پزان نرے پکار پیغامبر دے اللہ دے سلو جنتین طاقتور کری خجی دویم خبر را چل حدیث دا مانند چل اتوفن اللیلا دا دیہ حدیث کل رازی پا مانند افتداء العمل سرکل فیل رازی دا ننش پینا بزد عمل شروع کو ما دا حدیث دا مانند فکر دشو ولقفت النائق منگ امتحان کلو پا سلیمان علیہ السلام و القینا منگ را گرزولو پا علا کرسی پا تخت دا دیمانی پا کرسی پا تخت دا دیمانی جسدن یو جوسا سمانا بیراو گرزو دو ویولا ایز مارا با بخنو کی ماتا و را کی ماتا ملکن بچائی نہیں مناسب یوتن رزمان روستا لائن بغیل احد من بعدی و یا اللہ دو جمہوریت بچائی مرا کے جمہوریت وی دیتا نن با وزیر اعظمی سبا بجیل کی نن با وزیر اعظمی ہر کس مائی اسلامی کے ساتھ دکان پا دیا ساتھ اشاعت توحید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکا